Είναι το thepressproject.gr, φάρμα των ζώων. Γεια. Τι γελίο άτομο που είσαι. Αυτό το κάνει για να κοροϊδέψει εμένα. Καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαστε και οι δύο πολύ χαρούμενοι που σας ακούμε. Απλώς μόλις έλεγα στο Θάνο ότι είναι δικό του το πρόβλημα ότι αυτός βγαίνει υπερβολικά χαρούμενος στην αρχή με αποτέλεσμα να φαίνομαι εγώ μουρτζούφλης, μουστρούφης. Και έτσι αποφάσισε να ακουστεί όπως τον ακούσατε τώρα, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία. Τρώω bullying, παιδιά. Μην δουν έναν άνθρωπο χαρούμενο, ευτυχισμένο, αισιόδοξο σε αυτό το γραφείο αμέσως. Γιατί βγαίνεις έτσι και δεν είναι αυτό πραγματικό και το παίζεις και δεν ξέρω εγώ τι, αφού σε βλέπουμε με τα μούτρα μέχρι κάτω στο γραφείο. Ναι, και τέτοια. Δεν κατάσταση. Όχι, έτσι. Γεια. Μας λένε πάλι για την ώρα, Αρθάνο. Τι θα γίνει αυτό? Το καλύτερο είναι το σχολείο του Σότου, που τη στιγμή που βγαίνουμε όπως βγαίνουμε, γράφει: πάω στοίχημα ότι ο Καμίλαλης θα βγει γελώντας και ο Πουλής κατήφης. Τι έγινε, τι έγινε. Καλησπέρα, μάγκες και ντερμπεντέριδες. Αντερμπεντέρισες. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλους, Δημήτρης. Ωραίο. Συμπεριληπτικό. Καλημέρα σε όσους ψηφίζουν από κούκουε και πέρα, στους υπόλοιπους απλώς χάι. Ο ίδιος Δημήτρης. Επόμενο σχόλιο. Καλησπέρα στην προοδευτική δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς φαίνεται ότι έχουμε εκλογές. Τώρα ο καθένας γράφει. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσες μας ακούτε είτε από το κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε από το ραδιόφωνο του TPP, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ψάρωσε ο Γιώργος με το ξεκίνημα. Αναρωτήθηκε τι με ξενέρωσε. Η ζωή. Η επαφή με την πραγματικότητα, τι να τον ξενέρωσε. Δημοσιογράφος είναι ο άνθρωπος. Κωνσταντίνε, δεν είσαι μουρτζούφλης, είσαι σαν τη ζωή στην Ελλάδα. Αδικαιολόγητα συγκρατημένα αισιόδοξος. Εμένα βρίσκει συγκρατημένα αισιόδοξο. Ναι, γιατί να σκέφτεσαι ένα συγκρατημένα αισιόδοξο άνθρωπο, σκέφτεσαι τον Πουλή, σίγουρα. Okay. Δεν είμαι αισιόδοξος, αγαπητέ. Δεν είμαι αισιόδοξος. Είμαι απλώς πεισματάρης. Mm-hmm. Δηλαδή επιμένω παρότι πιστεύω ότι όλα θα πάνε χάλια. Αυτό είναι το κόλπο στη δική μου περίπτωση. Οχ, Θανό. Τι? Οχ. Την εκδήλωση αγάπης. Θάνος αγαπώ, λέει. Ναι, κατάλαβες, πιάνει αυτό το στυλάκι το για. Γιατί? Δεν ξέρω, είναι κάτι, το παίζεις μυστήριος. Από τη μουρτζουφιά σου έρθει το σαν να μου πει. Δηλαδή στο καθημερινό που βγαίνω μέσα στην καλή χαρά, κανένα δεν μου έχει γράψει. Εν τω μεταξύ, εμένα όλο πώ είσαι έτσι, μου λέει. Προξενεί και κανένα ενδιαφέρον να μου πούνε τι έχει Κωνσταντίνε μου και γιατί έχει μουτράκια και ποιο σε στεναχώρησε. Κοίτα εδώ. Μάλιστα. Όλα. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει σχέδιο. Εντάξει. Λοιπόν. Έχουμε θεματάκια σήμερα. Η προεκλογική περίοδο συνεχίζει να βγάζει θεματάκια, τα οποία περιστρέφονται πάντα γύρω από το σενάριο επιστροφής στη δραχμή. Δεν το καταλαβαίνετε. Άντε, πότε. Και το κλείσιμο των τραπεζών. Τώρα θα κλείσει μία τράπεζα. Θα κλείσουν πολλές τράπεζες. Μία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, πολλές λέει το ΜΕΡΑ. Τα ξέρετε αυτά. Από τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε? Έχουμε και γνωστούς κομμουνιστικούς οργανισμούς που βγάζουν αισχρή προπαγάνδα κατά της χώρας. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τους οργανισμούς, για να έχουμε πρώτα μία εποπτεία της οικονομικής κατάστασης κάπως τεκμηριωμένη, mm-hmm. και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να δούμε δηλαδή, πάνε καλά τα πράγματα? Να δούμε αρχικά πώς είναι η κατάσταση της οικονομίας, πώς τα έχουν καταφέρει με τις φοροελαφρύνσεις. Γιατί ακούμε συνεχώς για φοροελαφρύνσεις. Θάνο, εσύ έχεις νιώσει τις φοροελαφρύνσεις? Ναι. Νιώθεις φοροελαφρύτερος? Ναι. Νιώθεις σαν να φοροπετάς στα σύννεφα? Σαν να έχω χάσει 15 κιλά. Σαν να έχεις φοροχάσει 15 κιλά. Ναι, ναι, λοιπόν. Δεν είναι πια φοροελαφρύνσεις. Ινστιτούτο αδυνατίσματος έχει γίνει το πράγμα. Λοιπόν, ο ΟΣΑ είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Mm-hmm. Αυτό είναι φερετζές προφανώς, γιατί θα μπορούσε να έχει κάτι πιο κομμουνιστικό. Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορείτε να το βρείτε εσείς. Λαϊκό Σοβιέτ για την επιστροφή του σταλινισμού. Κάτι τέτοιο. Ναι, το ΣΑ είναι σίγμα αλφα. Σταλιν αμέσως. Ναι. Δεν προσπαθώ να βγάλω τα ίδια αρχικά, αλλά ναι. Κάτι πιο έτσι ταιριαστό. Γιατί ξέρετε, ο ΣΑ είναι ένας οργανισμός που δεν ξέρουμε πόσες το θυμάστε, πόσες, μας είχαν πρίξει με την εργαλειοθήκη του. Έχει πράγματα τα οποία λέει ότι πρέπει τι να τα εφαρμόσεις. Την εργαλειοθήκη. Αν θυμάστε την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ και το φανταζόσασταν ως ένα κουτί με εργαλεία, ότι βγάζει το κατσαβίδι, το σφυρί, τις βίδες εκεί πέρα. Όταν λένε εργαλειοθήκη. Ναι, και εγώ αυτό σκεφτόμουν για πάρα πολλά χρόνια, η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Ναι. Επίσης δεν πρέπει να μπερδεύετε με τον ΟΑΣΑ, που είναι τα λεωφορεία της Αθήνας. Μπράβο, γιατί μπορεί να ζητήσεις εργαλειοθήκη ή να σου έρθει λεωφορείο. Ναι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Θάνο. Λοιπόν, επίσης τον μπέρδευα. Λοιπόν, δημοσιοποίησε μια έκθεσή του αυτός ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Αυτό σημαίνουν τα αρχικά αυτά. Και να δούμε, ρε παιδί μου, τι έγινε με τους πραγματικούς μισθούς και τη φορολογική επιβάρυνση. Και προσέξτε να δείτε τώρα, μετράει πραγματικούς μισθούς και φορολογική επιβάρυνση μισθωτών. Γιατί σου λέει ο άλλος, έχω καταργήσει πολλούς φόρους. Mm-hmm. Φόρο στο χαβιάρι. Πώς σου λέει, φόρο στα ακριβά ξενοδοχεία. Ναι. Κατάλαβες. Είναι φοροελαφρύνσεις και αυτές, είναι οι χαβιαροελαφρύνσεις. Mm-hmm. Είσαι γλωσσοπλάστης σήμερα. Πώς το κάνω αυτό το πράγμα. Εγώ λογοτεχνία πρέπει να γράφω εγώ. Χάνομαι εγώ εδώ πέρα. Χαραμίζομαι. Θα τασάρωνα τα κρατικά βραβεία εγώ έτσι και γράφα. Οπότε έχει μια σημασία να κάνουμε αυτό το πολύ απλό που γίνεται εδώ σε αυτή την έκθεση, να δούμε πόσο για ποιον. Τα αποτελέσματα της έκθεσης είναι κάπως ενδιαφέροντα. Μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 7,4%. Μειώθηκε κατά 7,4%, ξαναλέω, λόγω πληθωρισμού το 2022, και να το δούμε κάπως πιο αναλυτικά, γιατί έχει μια σημασία τι γίνεται αν εξηγήσει κανείς αυτά τα συνθήματα τα οποία τα ξαμολάει έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 50 φοροελαφρύνσεις και λες μπράβο ρε Κυριάκο, μπράβο. Σου μείωσες ένα τίποτα? Όχι, αλλά μείωσες σε άλλους. Άμα έχεις πολλά ακίνητα και θες να μεταφέρεις. Γονική παροχή. Ορίστε. Μέχρι 800 χιλιάρικα. Ποιον δεν έχει ωφελήσει αυτό το πράγμα? Εμένα, ας πούμε. Να, κάποιος που δεν τον έχει ωφελήσει. Όχι, εμένα με έχει ωφελήσει, γιατί προφανώς αυτό με ταλανίζει. Πώς θα μεταφέρω αυτά που έχω στα παιδιά μου? Τα παιδιά μας είναι το πάνω, θέμα μου. Και εγώ. Τα παιδιά μου και σένα έχω, καταλαβαίνεις. Ναι. Τα παιδιά μου λέω το The Press Project. Θα μας αφήσει κανένα χωράφι? Εξοχικά στο Μονακό ξαφνικά. Σαν του Τράγκα θα είναι. Ακριβώς. Και θα τα αφήνω στο πρες. Όχι, θα κάνω το άλλο. Αυτό που έλεγε ο Μπουνιουέλ. Που έλεγε ότι θέλει πεθαίνοντας να κάνει για φάρσα να αφήσει την περιουσία του στο ίδρυμα Ροκφέλερ. Που ήταν πολύ καλή ιδέα. Στο Open Society, στη Λίτα. Ναι. Τέλειο. Θα αφήσω την περιουσία μου στον Σόρος. Και τη βιβλιοθήκη μου στο Σόρα. Θα τα βρω. Πήγε περίεργα κουβέντα, επιστρέφουμε. Συνολική φορολογική επιβάρυνση μισθωτών στην Ελλάδα, δηλαδή το ποσό του φόρου εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών, αφού αφαιρεθούν τα επιδόματα ως ποσοστό στο συνολικό κόστος εργασίας, μειώθηκε, λέει, οριακά κατά 0,02 ποσοστιαίες μονάδες. Για τους άγαμους μισθωτούς χωρίς παιδιά με μέσο εισόδημα διαμορφώθηκε στο 37,1 σύμφωνα με την έκθεση του ΩΣΑ. Δηλαδή δεν μειώθηκε, ρε παιδί μου, αυτό λέμε τώρα. Λέμε ότι την ώρα που ο άλλος γκαρίζει τα μείωσα, αν αρχίσεις και κοιτάς για ποιους μειώθηκαν, ανακαλύπτεις ότι δεν μειώθηκαν ή μειώθηκαν κατά 0,02%. Πράγμα που εξηγεί το γιατί ακούς για τόσες μειώσεις και κάθεσαι και αν πάρεις κανονικά τον μεικτό σου μισθό και τον πραγματικό μισθό, είναι οι ίδιες εισφορές εκτός κατά κάτι, κατά ελάχιστα, για το οποίο καταγράφεται. Και λες πώς δεν μου φτάνει, ρε παιδιά, εμένα και πώς και δεν το κατάλαβα εγώ. Ναι, η διαφορά είναι ότι ονομαστικά ο μεικτός μισθός το 2022 αυξήθηκε κατά 1,5%, αλλά είναι και ο πραγματικός μισθός, το τι μένει αναφέρει στον πληθωρισμό. Είχαμε πληθωρισμό 9,7% το 2022, υπολογίζεται βάσει του ΩΣΑ, της γνωστού σοβιετικού μηχανισμού, ότι αυτό σημαίνει μείωση 7,4%. Λέγε εσύ για καλάθια, λέγε εσύ βάλε τον Άδωνη να πουλάει αρνιά στην αγορά. Η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι λεφτά. Για τα ζευγάρια με δύο παιδιά, εδώ μπαίνω εγώ, που είμαι ζευγάρι με δύο παιδιά. Ναι. Και έναν εργαζόμενο με μέσο μισθό, η συνολική επιβάρυνση αυξήθηκε οριακά. κατά 0,03 ποσοστιαίες μονάδες, το 33,7%. Δηλαδή τίποτα. Να βάλεις πλάτη. Ίδιο. Να βάλεις πλάτη. Την πλάτη, πλατάρα μιλάμε, Θάνο. Πλατάρα. Θα έχεις φτιάξει. Τέτοιο, από... τέτοιο κορμί τώρα. Ενώ στον. Όσο αυξήθηκε κατά μέσο όρο, κατά μία. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αυτό το διαβάζει για να τα ακούσει ο κόσμος. Το... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι, αυτό δημιουργεί θεατρικό εφέ. Ότι είναι και άλλα που τα προσπερνάω. Είναι σαν τα... σας, δίνω το... σας δίνω την ουσία. Το, το σαν τα μηνύματα του πιλότου σε πτήση είναι. Καλώς ήρθατε στο. Θα φτάσουμε με δεύτερο καιρό. Και... θέλω να το χρησιμοποιήσω κάπου, να κάνω κάποια παράσταση με αυτό. Και στο πλοίο είναι πολύ καλά αυτά τα μηνύματα. Και σκέφτεσαι ότι τώρα αυτό έχει πει ότι πνιγόμαστε. Ξέρω εγώ, μάλλον έχει πει. Πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη. Ναι. Πήγε ο άνθρωπος να πει καλή πτήση και εγώ άκουσα καλή τύχη. Καλή τύχη δεν θες να ακούσει εκείνη την ώρα. Καλή στιγμή τύχη. Πριν την απογείωση. Όχι, όχι. Δεν θες να... ιδίως να στο πει ο πιλότος. Άκουσα καλά. Μετά άκουσα το αγγλικό μήνυμα, προσπαθώντας να το αποκρυπτογραφήσω έτσι όπως το λέγε και εντάξει, okay, ηρέμησε. Ναι, ναι. Όχι, το καλή τύχη δεν θα ήταν, δεν θα ήταν καλό. Λοιπόν, στην Ελλάδα ο μέσος ονομαστικός μεικτός μισθός το 2022 αυξήθηκε κατά 1,5%, αλλά ο μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 7,4% λόγω του πληθωρισμού. 9,7%. Και υπάρχει και για το 19-22 η ετήσια μεταβολή μισθών που λέει ότι παρατηρήθηκε μείωση 0,5% ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες στη μεταβολή των μισθών. Αυτό. Μπορούμε να το λέμε έτσι, δεν είναι. Δηλαδή την ώρα που σου λέει ο άλλος αυξήσαμε τον βασικό μισθό. Ναι. Τρεις φορές. Ναι. Λες ότι αύξησε τον πληθωρισμό, οπότε στην πράξη δεν αυξήθηκαν οι μισθοί, μειώθηκαν οι μισθοί. Αυτό που λέγεται από γνωστούς παλαβούς της αριστεράς, εντωμεταξύ, που δεν ξέρουν από business και οικονομικά, και τα αφήνουμε αυτά σε τεχνοκράτες, σε δεξιούς της ευθύνης, αυτό το πράγμα είναι. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε κοιτώντας τα λεφτά, λέγοντας ότι δεν βγαίνει ο μήνας, γιατί τι να τα κάνω που μου δίνεις παραπάνω, αφού εγώ πρέπει να πληρώσω περισσότερα για τα βασικά μου είδη. Φαίνεσαι να είσαι πολύ ασκημένος στα οικονομικά. Επειδή πολύ ασκημένος στο σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα. Αυτό δηλαδή το στοιχείο ότι σου δίνουν περισσότερα αλλά πληρώνεις περισσότερα άρα δεν σου μένουν έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γιατί είναι ομοί κοροϊδία αυτό που λένε. Αυτό δεν είναι αυτό που λένε. Ομοί κοροϊδία είναι. Να. Δηλαδή σου λέει ο άλλος πόσο αυξήθηκε ονομαστικά ο βασικός μισθός. Λέμε παιδιά με αυτό το μισθό δεν προφταίνω ούτε να ανοίξω το πόμολο να βγω έξω. Και μετά κοιτάζεις. Τέλος πάντων. Να κλώτσεις την πόρτα. Οι Νεοδημοκράτες. Τέλος πάντων. Ναι. Ορμάνε. Και λες ότι υπολογίζοντας τον πληθωρισμό έχουμε σύμφωνα με τον ΩΣΑ πτώση 7,4%. Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε ένα οικογενειακό τραπέζι, τώρα έχει γίνει το Πάσχα, τέλειωσε. Που θα βρεθείτε τώρα. Ελπίζουμε να τσακωθήκατε αρκετά το Πάσχα. Του Αγίου Κωνσταντίνου θα έχετε ήδη ψηφίσει, δεν έχει νόημα. Εμείς τον επόμενο μήνα. Πρωτομαγιά τι τραπέζι, λίγο οι απεργίες, λίγο να πας στην πορεία, λίγο τα μπάχαλα αυτά, να κάψεις κάτι από εδώ, από εκεί, να πας να πιάσεις και το Μάη για να τα προλάβεις όλα αυτά μέσα σε μία μέρα, δεν έχει τραπέζι και οικογενειακές συγκεντρώσεις. Τέλος πάντων, πάρτε τηλέφωνο μια θεία και πείτε της αυτό. Αν είστε από αυτούς που σας μένουν αποθυμένα από τα τραπέζια, ότι άρε έπρεπε να σκεφτώ να πω, τώρα είναι η στιγμή. Πάρτε τηλέφωνο μια θεία από την επαρχία που βρεθήκατε το καλοκαίρι. Ναι. Σας έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία τι καλά που είναι. Και λες, άρε, δεν τάπα. Κρατήθηκα τότε. Αυτή τη στιγμή, επειδή λογικά στο κινητό θα την έχετε θεία τάδε. Οπότε γράψτε το θήτα και το έψιλον στο κινητό. Όπως θα σας εμφανίζει τις θείες, μπορείτε να πάρετε και 2-3. Δεν είναι ανάγκη να πάρετε μόνο. Κάντε βιντεοκλήση, μπορεί να έχουν Facebook. Πολύ καλό και αυτό. Πολύ, πολύ καλή μέθοδος και αυτή. Στη βιντεοκλήση μπορείτε να βάλετε και εμάς αν θέλετε. Δηλαδή γυρίστε να το εξηγήσουμε. Και θα, λοιπόν, θα απαγγέλουμε. Θα κάνω εγώ. Και θα πω και τα ουσιώδη. Λοιπόν, έχετε 2 δευτερόλεπτα για να πάρετε τηλέφωνο τη θεία σας. Και να της πείτε, ξέρεις τι λέει ο ΩΣΑ. Ποιος είναι ο ΩΣΑ, ρε θεία? Ποιος? Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ξέρεις τι λέει για το μισθό? Βέβαια είναι λίγο δύσκολο να συνεννοηθείς με μια μερίδα του κόσμου. Ήταν και αυτή η εικόνα χθες, δεν ξέρω αν είδες το βίντεο. Ποιο βίντεο? Που είναι μια συνταξιούχος που λέει: παίρνω 410 ευρώ, πάει στο Μητσοτάκη. Και της λέει: ο Μητσοτάκης πήρες αύξηση όμως. Λέει: όχι. Το 300 το πήρες. Της λέει: ναι. Και της λέει: Μητσοτάκη, θα συνεχίσεις να το παίρνεις. Και του φυλάει το χέρι. Εντάξει. Δεν το είδα, όχι. Δεν το είδα. Καλύτερα. Θα έχανες και την όποια αισιοδοξία σου έχει απομείνει σε αυτό το. Εμένα δεν μου έχει απομείνει. Αυτό ρε παιδί μου, τι είναι τώρα, θέλω δουλεία είναι. Ναι, ναι, ναι. Θέλω δουλεία είναι τώρα. Είναι ο άλλος με τα κουρέλια και νιώθει ότι είναι τιμή του να φιλήσει την άκρη από το σανδάλι του αυτοκράτορα. Αυτό είναι. Εντάξει, με γιατί με χαρά τους οι άνθρωποι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εγώ δεν θέλω να ζήσω σαν δούλος. Τώρα την άλλη τι να την κάνεις, με το ζόρι. Mm-hmm. Τις λες, ξέρεις αυτό, δημοκρατία, οι πολλοί μπορούν να, για ανισότητα να πολεμήσουμε. Σου λέει, έλα καημένε τώρα. Άσε μη σιχο. Καλά είναι και τα 400. Τέθηκε το θέμα των φόρων και στη συνέντευξη τη χθεσινή του Πρωθυπουργού. Να πω ότι στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου, ένα για το ζήτημα για το οποίο θα πρέπει να ζητήσω βαρέα και ανθυγινά είναι αυτά τα θέματα. Και αναγκάστηκα να δω συνέντευξη Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Στρόιτερ. Έχω να πω ότι ήταν ίσως η χειρότερη συνέντευξη που έχουν πάρει από τον Μητσοτάκη. Και το λέω με το βάρος γνωρίζοντας όλες τις προηγούμενες. Ήταν πολύ καλύτερη συνέντευξη στην Εφέλη Μέγκ, π.χ. όσο είδα. Ήταν καλύτερη συνέντευξη στο Θεοδωράκη. Συνέντευξη σαν τη χθεσινή δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν ο Στρόιτερ που του λέει: πείτε μας γιατί να σας ξαναεμπιστευτούν οι πολίτες. Λέει ο Μητσοτάκης εκεί πέρα αυτό, αυτό και το εσύ. Κλείνει με το εσύ και ο Στρόιτερ πάει σε άλλη ερώτηση. Να σας ρωτήσω τώρα για την Ευρωβουλή. Πάντως, δηλαδή το follow-up έχει φύγει από την κουβέντα. Και για την Ευρωβουλή ήταν για Καϊλή και Γεωργούλη που δεν τον, τον αγγίζουν. Είναι ουσιαστικά το προνομιακό του πεδίο. Τι δεν κάνει. Έχουμε εδώ ένα πρωτεμφανιζόμενο πολιτικό. Πείτε μας. Γιατί πρέπει να σας εμπιστευτεί ο κόσμος. Τέτοια ερώτηση δεν την κάνεις ούτε σε κόμμα του 0,1%. Δηλαδή εκεί κάνεις ένα follow-up και λες: μα αυτό γίνεται, μα αυτό δεν γίνεται, αυτό το κάναμε, αυτό δεν το κάναμε. Κάτι κάνεις. Δεν γίνεται να έχεις τον πρωθυπουργό και να του λες: πείτε μας γιατί αυτό και να φεύγεις. Ήταν πάρα πολύ κακή συνέντευξη. Όλοι. Δεν θα πάρει την δημοσιότητα που το κράξιμο, ας πούμε, που έφεγε ο Σταύρος Θεοδωράκης που έκανε αυτό. Αυτή τη συνέντευξη σε πολύ ευαίσθητο χρονικό σημείο. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Μητσοτάκη μετά τα Τέμπη, αλλά ήταν από τις. Σίγουρα από τις χειρότερες. Μήπως επηρεάζει κιόλας ότι νιώθεις απογοητευμένος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Θάνο. Μήπως αυτό παίζει ρόλο. Ναι. Τέλος πάντων, ένα από τα. Το φορτώνουμε στους συναδέλφους. Ένα από τα όποια καλά σημεία, ας πούμε, ήταν όταν αναφέρθηκε ο Στρόιτερ στην φορολογία και στο θέμα των έμεσων φόρων. Το λέγαμε και την Δευτέρα για το θέμα του πλεονάσματος. Δηλαδή, αν δείτε τα στοιχεία για το τρίμηνο του 2023. 3 δις είναι το πλεόνασμα, πανηγυρίζουμε τι ωραία που πάει η οικονομία. Διαβάζεις τα επιμέρους στοιχεία και βλέπεις ότι το 1 δις περίπου είναι από την υπεραπόδοση των φόρων. Και το ρωτάει εκεί πέρα, υπεραπόδοση των φόρων κυρίως του ΦΠΑ. Και ο Μητσοτάκης εκεί λέει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι ένα μικρό μέρος. Και μετά λέει δεν πιστεύω στη μείωση των έμεσων φόρων. Που, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, και ο Κωνσταντίνος το ξέρει, ο ΦΠΑ ας πούμε είναι πολύ δίκαιος φόρος. Βάλει και το παράδειγμα του Ριστίδη του Δίκαιου ή αλλιώς του ΦΠΑ. Είναι πολύ γνωστό. Είναι πολύ δίκαιος γιατί είναι ίδιος για όλους. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Ναι, 24% για όλους. Ναι, ρε παιδιά. Τι δηλαδή, παρέσει πολύ, παρέσει λίγο. Και σου λέει, άμα το μειώσω, δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσει η μείωση στον καταναλωτή. Δουλειά σου είναι να φτάσει. Ταξική πολιτική δεν είναι. Ναι, με απλά λόγια. Ταξική πολιτική είναι. Δηλαδή, ο άλλος ξέρει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα και ξέρει ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα κλονίσει καθόλου τους φίλους του, απλώς θα δυσκολέψει τα λαϊκά στρώματα. Επειδή τα έχει γραμμένα τα λαϊκά στρώματα, είναι ένα μέτρο φορολογικό το οποίο δουλεύει μια χαρά. Ναι, και από το οποίο βγάζει πάρα πολύ μεγάλα έσοδα. Ναι. Γιατί το περισσότερο ΦΠΑ όταν ανεβαίνουν τα τρόφιμα, περισσότερα χρήματα στην ταμεία του κράτους και για να εξυπηρετηθεί το χρέος. Να είναι ικανοποιημένοι οι δανειστές και μετά να κάνεις και την όποια κοινωνική πολιτική κάνεις, κοροϊδεύοντας κυρίες που σου φυλάνε το χέρι με τα 300 ευρώ μέσω αυτής της επιστροφής και των κουπονιών. Είναι φοβερό ότι μεταξύ γίνεται. Φυλάς το χέρι του Μητσοτάκη τώρα. Ποιος φυλάει, δηλαδή, τι φυλάς το χέρι του άλλου. Τι αηδίες είναι αυτές τώρα. Ποιος είναι, δηλαδή, ο Ζαμπέτας. Πας και φυλάς τώρα το. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να κρίνω κιόλα τους συμπολίτες μας. Και ο Θάνος δηλαδή που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία δεν του έχω πει ποτέ τίποτα. Mm-hmm. Επειδή κάνουμε εκπομπή μαζί, δεν θέλω τώρα και Θάνο και γιατί τον ψηφίζεις και τέτοια. Είναι κάτι συναισθηματικό. Οπότε το καταλαβαίνω. Δεν του λέω εγώ τι να κάνει. Έτσι το νιώθει. Πάρα πολλοί κόσμος νιώθει αυτή την επιθυμία να ψηφίσει Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι σημαίνει υπεραπόδοση φόρων, παιδιά, τι εννοεί ο ποιητής. Σημαίνει ότι στον προϋπολογισμό υπολογίζεις χι έσοδα από τους φόρους που θα εισπράξεις. Και τελικά, κατά την υλοποίηση του υπερπολογισμού, παίρνεις παραπάνω έσοδα. Χ συν κάτι. Αυτό το συν κάτι είναι υπεραπόδοση. Λέτε για ότι είμαι έξαλλος, παιδιά, δεν με αφήνουν να είμαι χαρούμενος. Μία είμαι χαρούμενος, μία είμαι... δεν είστε με τίποτα ικανοποιημένοι. Και συνέντευξη συνεργασία με Ζαράλικο έχουμε κάνει δύο συγκεκριμένα. Τον τελευταίο χρόνο, όταν τον απείλησε ο Άδωνης με μήνυση και όταν μπουκάραν στο θέατρο τηλεφωνικά. Δεν έχουμε και κάποιο νέο για αυτή την περίφημη μήνυση του Άδωνη που είχε υποσχεθεί. Καλά, θα την κάνει σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, να τελειώσουν οι εκλογές, θα την κάνει μετά. Μια που το συζητάτε. Ναι, ήθελα λίγο να σχολιάσουμε και για την συνέντευξη. Δηλαδή, βγήκε τίποτα. Ήταν ένα πολύ ωραίο σημείο που έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι είναι σαν η αντιπολίτευση να μην θέλει συγκεκριμένα εμένα Πρωθυπουργό. Προσπαθούσε να πει ότι υπάρχει ένα μένος εναντίον του προσωπικά, σχολιάζοντας και αυτό που έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης για άλλον Πρωθυπουργό. Και λέει εκεί πέρα, κάνοντας ένα άνοιγμα στην νεολαία, Οκ, το ακούω ως θέση της αντιπολίτευσης. Είναι αυτά τα ανοίγματα στους νέους που γυρίζουν την πλάτη στο σύστημα. Και όπως σχολίασα και μια φίλη, όταν της το έγραψα. Το ακούω. Λίγο. Α, λίγο σε εκνευρίζει και εσένα. Λίγο είναι. Okay. Κάτι. Είναι αυτό που λες, θες να πεις τον άλλο, έλα ξεμπέρδευε τώρα. Το ακούω. Και λες, δεν ζήτησα ακρόαση από τον τσάρο. Ναι, με συγχωρείς. Ναι, και σχολίασε μια φίλη ότι μπορεί να είναι και διαφήμιση Predator. Ότι είναι ο Μητσοτάκης που λέει, Οκ, το ακούω. Αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Το ξέρουμε λίγο. Το ακούς. Ναι. Εγώ θα έλεγα, Θάνο, να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μας τη φέρανε και ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμέναμε, γίνεται πολιτική συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Εκεί που νιώθεις ότι όλα θα πάνε καλά και θα συζητάμε μόνο ηλιθιότητες, ξαφνικά, οπ, γίνεται μια συζήτηση για τις τράπεζες. Και επιμένει. Και εκεί που... Και διακλαδώνεται, πάει ναι. Αλλού, πάει και σε άλλα κόμματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι ναι. Σαν να κάνουν προεκλογική περίοδο για χάρη μας. Δηλαδή να συζητάμε κάτι ουσιαστικό. Ναι. Και γίνεται αυτό με την επίθεση εναντίον του Μέρα. Τώρα, ο Βαρουφάκης λέει ότι αυτό δεν είναι ακριβώς εναντίον του Μέρα. Θέλουν να εξαναγκάσουν το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποστάσεις από το Μέρα, να τον εκβιάσουν, να πει ότι όχι, τη σχέση έχω εγώ με αυτούς που είναι τρελοί, θα κλείσουν τις τράπεζες, θα ψωνίζουμε σουβλάκια με την Δήμητρα. Εντάξει, λέει ο Βαρουφάκης, το σύστημα Δήμητρα είναι ένα σύστημα πληρωμών, δεν είναι νόμισμα. Οπότε mm-hmm. είναι σαν να λες πόσες τράπεζες στοιχίζει για να πάρω ένα σουβλάκι. Ναι, ναι. Το να ρωτάς αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 380 Πειραιός. Ναι. 380α. Ναι. Μας αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα για το Δήμητρα, δεν το έχουμε κρύψει. Μας αρέσει γιατί πηγαίνει η κουβέντα σε κάτι ουσιαστικό και δεν είναι μόνο αυτό που λέει ο γραμματέας του ΜέρΑ25 για το ότι θέλουν να πιέσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πολλά να κερδίσει σε όλη αυτή την κουβέντα. Πιέζει το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποστάσεις, αν ενισχυθεί το ΜΕΡΑ χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρητικά, και συσπυρώνεται και το στρατόπεδο του ΝΕ. Προσπαθούν να συσπυρώσουν το στρατόπεδο του ΝΕ. Δηλαδή βλέπω να γράφεται ότι δεν τους βολεύει αυτή η κουβέντα γιατί είχε πάρει 62% το όχι στο δημοψήφισμα με τις κλειστές τράπεζες, και γράφεται και από υποστηρικτές του ΜΕΡΑ, αλλά δεν έχουμε δημοψήφισμα. Δεν είναι πλειοψηφικό. Δεν απαιτείται να έχεις 50% για να κυβερνήσεις, ειδικά με τον πόνους. Απαιτείται να έχεις ένα 30 κάτι. Οπότε μια χαρά είναι το 30 κάτι. Συσπυρώνεις, κάνεις και θυμίζεις και στο Πασόκ ότι ήμασταν μαζί στο ναι. Αλλά προφανώς ο κύριος στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η κάρτα που έχει βγάλει το ΜΕΡΑ. Τι είναι το σύστημα Δήμητρα, πώς λειτουργεί. Είναι μια πλατφόρμα δωρεάν συναλλαγών. Λειτουργεί ως ταμιευτήριο που δίνει τόκο μέσω φοροεκπτώσεων. Δίνει δημοσιονομική ελευθερία στο δημόσιο να μπορεί να κάνει στοχευμένες πιστώσεις στους ευάλωτους πολίτες, ασκώντας κοινωνική πολιτική χωρίς περιορισμούς από τους δανειστές. Τι δεν είναι κρυπτονόμισμα, δεν είναι καν νόμισμα, δεν είναι ο Godzilla, ο Αρμαγεδόν, ο 666. Έτσι λέει η κάρτα του ΜέρΑ25. Εγώ έγραψα και χθες ένα άρθρο, γιατί είναι Είναι σημαντικό που συζητάμε για κάτι ουσιαστικό και θα πούμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια. Μια πολύ ουσιαστική πρόταση που αξίζει να συζητηθεί παραπάνω. Αλλά είναι εξοργιστικό να ακούς τώρα το Μητσοτάκη να κάνει τέτοιες θεωρίες που περιλαμβάνουν τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τον Βαρουφάκη, που θα κάνουν κυβέρνηση τιμένων. Ο Βαρουφάκης, υπουργός οικονομικών, θα ανατινάζει τράπεζες. Θα συγκρουστούμε την Ευρώπη, θα πάμε στο νόμισμα το Δήμητρα. Θα χαθούν οι καταθέσεις και όλο αυτό αυτό είναι το πραγματικό διακύβωμα των εκλογών. Και ευτυχώς που υπάρχει η Νέα Δημοκρατία να μας κρατήσει από αυτόν τον όλεθρο. Από όλα αυτά, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Στο είπα λίγο κατηδίαν. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει χρεοδουλοπαρικία. Δηλαδή, θα σκεφτώ πάρα πολύ τη στάση μου απέναντι στο Πασόκ. Το σκέφτομαι σε βάρα κελιά στα μπουζούκια. Ότι ναι. Στο μικρόφωνο. Πες μας τη χρεοδουλοπαρικία. Τη χρεοδουλοπαρικία. Δηλαδή, αν μας ακούει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα ξέρεις ότι θα κερδίσει πάρα πολλούς πόντους στην καρδιά μας. Θα πες τη λέξη χρεοδουλοπαρικία. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Ότι πρέπει να φύγουμε από τη χρεοδουλοπαρικία. Όχι. Θέλω να πω ότι έχω βάλει καλλιτέχνη να πει τη λέξη χρεοδουλοπαρικία. Όταν έπαιζε ο Γραμμένος το φανταστικό χωριό. Ναι, ήμουνα. Όχι, δεν ήμουνα. Δεν έχουμε πάει μαζί, αλλά έχεις δει όμως τη στιγμή αυτή που ζητούσε από τον κόσμο να πει μια λέξη και την τραγουδούσε αυτή τη λέξη. Οπότε κάπως σταματάει το βλέμμα του σε εμένα, ζητάει να πω μια λέξη, λέω εγώ τη λέξη χρεοδουλοπαρικία. Έκανε στιχάκια μάλιστα με τη λέξη, οπότε όλοι που ζητούσαν έλεγαν κάποια λέξη απλώς για να βγει ένα στιχάκι παιδικό και πάει ο πουλής και λέει χρεοδουλοπαρικία. Που... Είναι μια έννοια που χρειάζεται να βρει τον στιχουργό, τον λαϊκό τροβαδούρο που θα την αναδείξει. Να. Οπότε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα να τα υποστηρίζεις. Ενώ όχι για το Δήμητρα, αλλά να είσαι τώρα ο κ. Μητσοτάκης που λες «Θέλω τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση». Να είσαι αυτός ο επικριτής του λαϊκισμού και να λες «Λοιπόν, κοιτάξτε ποιο είναι το σχέδιο των αντιπάλων. Θα είναι ο Ανδρουλάκης που θα μας βγάλει από το ευρώ». Δεν θα γίνει αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια αντιπαράθεση πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου εξού και δεν είναι ποτέ αξιόπιστα τα στοιχεία. Αυτό είναι φοβερό, αυτό είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει. Το λέμε μεταξύ μας κάπως μεταξύ αστείου και σοβαρού, ότι όταν αναφέρει αριθμούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ισχύει αυτό που λέει, αλλά κατά βάθος είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για την ποιότητα του διαλόγου ότι ο άλλος μιλάει και δεν μπορείς ποτέ να εμπιστευθείς αυτά που λέει. Και στην προκειμένη περίπτωση, μόνο αυτό να αποθάνω, το ζήτημα επικοινωνιακά έχει ως εξής. Λέει, ωραία, πώς χτυπάμε τον Βαρουφάκη, πρώτο εξάμηνο ΣΥΡΙΖΑ. Και λέμε, είναι η περίοδος της αβεβαιότητας και μετά η οικονομία μπήκε στις ράγες, επέστρεψε η ομαλότητα και η κανονικότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό δίλημα και το λέω στα σοβαρά ότι είναι ουσιαστικό δίλημα. Εγώ δεν κακίζω τους ανθρώπους που προτιμούν αυτήν την ομαλότητα που ζούμε σήμερα, είτε επειδή η ζωή τους έχει στοιχεία ομαλότητας, είτε είναι η κυρία με τα 300 ή 400 ευρώ που φυλάει το χέρι του άρχοντά της. Αλλά αυτό είναι ένα ουσιαστικό δίλημα, λέει ο άλλος. Για να μπορέσεις να ζητήσεις κάτι, ακόμη και αν είναι κάτι πάρα πολύ απλό για μας τώρα που υποτίθεται ότι είμαστε εκτός εποπτείας και έχουν τελειώσει τα μνημόνια και λες γιατί ρε παιδιά δεν μειώνουμε το ΦΠΑ. Είναι σωστό και λογικό για την οικονομία να έχουμε το ΦΠΑ στο 24%. Και λες, αν αυτό απαιτεί ρήξη, θέλεις να είσαι από αυτούς που θα το επιδιώξουν και θα αναλάβουν το κόστος ακόμη και της ρήξης προκειμένου να το κάνουν. Ή λες δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, καημένε, καλά είμαστε και έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό πολιτικό δίλημα. Εγώ δηλαδή έχω άποψη και λέω σε γενικές γραμμές μπουρλότο. Το να ανατινάξουμε τις τράπεζες, μην κοιτάτε εγώ, επειδή είμαι τύπος κάπως πιο δυναμικός, τώρα με ξέρετε, δηλαδή θα βγω το απόγευμα, θα πιω ένα καφέ, θα σπάσω μια τράπεζα, είναι κάπως το στυλ μου έτσι. Του Βαρουφάκη ήταν μια ανάλυση στο Project Syndicate, στην σταθερή του στήλη. Βγήκε στο Al Jazeera μετά να εξηγήσει, να μιλήσει για το τι εννοούσε γι' αυτό. Αλλά ξέρω εγώ, νομίζω ότι είναι ένα ουσιώδες κομμάτι της συζήτησης για την οικονομία σήμερα. Το να υπάρξει ρήξη με το καθεστώς το τραπεζικό ως έχει. Θάνο, θέλεις να συζητήσουμε και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, θα πάμε και θα πάμε με βίντεο στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς επειδή έκλεισες με το ότι για τον Βαρουφάκη που ανατινάζει και για τον διάλογο, αυτός που ανατινάζει την προεκλογική συζήτηση, εγώ το βάλα στον τίτλο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή είναι ο άλλος που λέει, ξεκινάμε, πάει στη Κελαροπούλου. Λέει, θέλω να έχουμε μια ήπια πολιτική αντιπαράθεση, να συγκρουστούμε και τέτοια. Και μετά, δύο μέρες μετά, two days later, θέλετε να μας βγάλετε από το ευρώ και ο Ανδρουλάκης θα είναι δραχμιστής. Τι να συζητήσεις μετά? Όλα χαμένα πάνε. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, στα πλαίσια της ψύχρεμης πολιτικής αντιπαράθεσης και δημόσια συζήτησης στα κανάλια, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τις τράπεζες λέει ότι θέλουν να κρατικοποιήσουν μία τράπεζα και τη ΔΕΗ. Υπάρχουν πάρα πολλά να σχολιάσεις στο αν γίνεται, στο πώς γίνεται, όπως και στην υπόθεση του Δήμητρα, το αν είναι εφαρμόσιμο, ελέγχουμε εδώ πέρα, δεν φέρνουμε τον Αρμαγεδόνα, και αν είναι εφαρμόσιμο και τι θα πούν οι δανειστές για το αν είναι εφαρμόσιμο. Θα ξεκινήσουμε με μια ψύχρεμη τοποθέτηση, αν είναι έτοιμο το κοντρόλ. Βεβαίως. Πάμε να δούμε την ψύχρεμη τοποθέτηση. Είναι ο πάντα ψύχρεμος Άρης Πορτοσάλτε. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στα παράθυρα που βγαίνουν μιλούν για κρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας και της ΔΕΗ. Βεβαίως. Βεβαίως. Τι βεβαίως? Ούτε αυτό γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Κρατικοποίηση Εθνικής. Θέλω να το συνειδητοποιήσουμε λίγο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει? Ότι όποιος πιστεύει τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θέλει μια βγάζει τα λεφτά κρατική του από την Εθνική, τα βγάζει. Γιατί να τα βγάλει? Θέλει να μείνει σε κρατικοποιημένη τράπεζα τα λεφτά του. Θα κινδυνεύσει τα λεφτά του σε μια κρατικοποιημένη τράπεζα? Κάτσε ρε παιδί μου, να μας το πει ο κύριος Δρυμιώτης αυτό που λες. Ένα λεπτό. Γίνεται αυτό, κύριε Δρυμιώτη? Κοιτάξτε να είναι. Όλα γίνονται. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό είναι παράνομο. Ελέγχεται. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Ας ξεκινήσουμε από το ότι το να προκαλεί τραπεζικό πανικό απέναντι στην εθνική οικονομία κανονικά είναι παράνομο. Εμείς δεν θα θέλαμε. Εμείς είμαστε υπέρ της ελευθερίας του λόγου. Θα θέλαμε να μπορεί ο Άρης Πορτοσάλτε να κάνει ομή προπαγάνδα υπέρ των συμφερόντων των τραπεζών. Θέλουμε να έχει αυτή την ελευθερία, γιατί τέτοιοι είμαστε εμείς. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι την ίδια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα χρησιμοποιήσουν αυτούς τους νόμους εναντίον μας. Και λέμε ότι αυτό που κάνει τώρα μπορεί να θεωρείται πολύ φυσιολογικό, επειδή το έχουν κάνει και άλλοι, το έχει κάνει ο Στουρνάρας. Αυτό είναι κάτι στο οποίο επανερχόμαστε συχνά. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας να δημιουργεί τραπεζικό πανικό, αλλά φυσιολογικό μπορεί να μην το θεωρούμε. Έγινε όμως. Και στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα είναι ο Πορτοσάλτε που λέει: όλος ο κόσμος πρέπει να πάει τώρα να σηκώσει τα λεφτά του. Ναι. Άμα πιστεύει κανείς το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πάει να σηκώσει τα λεφτά του. Το λες αυτό από την τηλεόραση? Το λες, γιατί να μην το πεις? Να, ποιος θα σου κάνει γιατί τι? Γιατί να μην το πεις? Και με τίτλο από αν κάτω. Πούμε... Πρόσκεισε τον τίτλο που έλεγε «Επιμένει στο κλείσιμο των τραπεζών ο Βαρουφάκης». Δηλαδή είναι ταυτοχρόνως, είναι μια κουβέντα η οποία υποτίθεται ότι στρέφεται στον Βαρουφάκη και λέει «Επιμένει στο κλείσιμο των τραπεζών». Ότι τι? Ότι έχει πει όλος να κλείσουνε. Δεν έχει γίνει αυτό. Αυτό υπάρχει στη φαντασία του. Ναι, δηλαδή θα τις κλείσει μόνος του. Γιατί έτσι, οποιοδήποτε, ναι. Ο Τσίπρας, παιδί μου, θα βγει πρωθυπουργός 22 Μαΐου και θα πει: ξέρεις, τι ψήνομαι να κάνω. Θα κλείσει την Εθνική. Δεν υπάρχει κάποια ανάγκη εδώ πέρα. Όλα πάνε καλά στο τραπεζικό σύστημα. Και το πρόβλημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κρατικοποίηση της μίας τράπεζας. Και να πούμε για το άρθρο, γιατί όντως έχει σημασία, γιατί έχει περάσει και έχει επικριθεί διεθνώς το άρθρο με τον ποινικό κώδικα. Και ξαναλέω, εμείς δεν το επικροτούμε. Απλά, επειδή πάντα ισχύουν δύο μέτρα, δύο σταθμά, αν εμείς γράφαμε κάποιο άρθρο που θα έλεγε, ξέρεις τι, με αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία θα υπάρξει πρόβλημα, οπότε καλύτερα να αποσύρετε τα λεφτά σας από την Αλφα, από την Eurobank, πιθανό να μας καλούσε κάποιος εισαγγελέας να μας έλεγε γιατί προσπαθείτε να προκαλέσετε φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Έχουν κάνει νομοθετικές βελτιώσεις το 191, αλλά ισχύει. Και αφορά την οικονομία, την αμυντική ικανότητα της χώρας και τη δημόσια υγεία. Για να καταλάβουμε το πόσο μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί κάτι. Και με το άρθρο του Βαρουφάκη με το να ανατινάξει τράπεζες. Πανικός. Πάει ο κόσμος, βγάζει τις καταθέσεις. Θα το συνδέσει. Θα πεις αυτή η μαζική εκροή καταθέσεων συνδέεται με αυτό που είπε ο Πουλής. Έλα εδώ, Κωνσταντίνε, γιατί προκάλεσες φόβο? Τρόμαξες τώρα. Τρόμαξα λίγο τα λίγο. Τα χρειάστηκα. Έλα εδώ, κύριε Πουλή. Νομίζω ότι τα λέμε κάπως. Ναι. Ότι είναι safe space εδώ πέρα. Ότι μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Δεν θα μου ζητήσει κανείς το λόγο μετά να έρθει να μου πει έλα εδώ, γιατί το είπες αυτό. Ναι. Νομίζω, εντάξει, λέω μεταξύ μας είμαστε. Ναι. Θα πούμε και μια κουταμαρίτσα. Έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, τι θα γίνει άμα βγει πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Είτε κατευθείαν είτε όταν πάει να το κάνει. Θα έχουμε τους παπαγάλους στα μέσα να λένε βγάλτε τα λεφτά σας. Θα ουρλιάζει ο άλλος και λέει βγάλε τα λεφτά σου τώρα. Αυτό είναι σαμποτάζ. Δηλαδή το έχει κάνει ο Στουρνάρας και ο Άδωνης Γεωργιάδης και διάφοροι άλλοι από το 14 το Δεκέμβριο όταν φαινόταν θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επαναλαμβάνεται τώρα. Ωραία, τέλειο. Το καλό της πατρίδας πάνω απ' όλα. Το καλό της πατρίδας πάνω απ' όλα και ένας πολύ ποιοτικός πολιτικός διάλογος. Τώρα, τι να πω, για τον ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα είναι κατά πόσο είναι διατεθειμένος να κάνει βήματα τέτοιων συγκρούσεων. Αυτό είναι το ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέμε τώρα, η κρατικοποίηση της Εθνικής και της ΔΕΗ, είναι... Είναι προφανώς σωστά. Προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Θέμα είναι αν γίνεται και τι θα κάνεις αν σου πουν όχι. Δηλαδή αυτή η συζήτηση που επανέρχεται και πάντα την αποφεύγει ο ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνεις αν σου πουν όχι. Εδώ την αποφύγει το 2015, δηλαδή την αποφύγει τώρα που θα σου πει βγήκαμε από τα μνημόνια. Και εκεί κολλάει και το πλαν B. Και έρχεται και δένουνε. Ναι. Δηλαδή εδώ πέρα δεν πρέπει να έχεις ένα πλαν B. Οποιοδήποτε. Αν σου πουν όχι θα πεις προσπάθησα, δεν το έκανα πάλι. Συνότι, γιατί οι τράπεζες ήταν ιδιωτικές, ποιος τις ανακεφαλαιοποίησε. Γιατί εγώ θυμάμαι τις τράπεζες να λειτουργούν με κρατικό χρήμα. Οπότε τώρα το να λες η κρατικοποίηση της Εθνικής θα δημιουργήσει προβλήματα, γιατί. Επειδή δεν θα έχεις τον ιδιώτη μέτοχο να βγάζει μερίσματα από τα κέρδη και τις προμήθειες. Δεν θα έχεις τον Γιώργο το Στάση και θα έχεις τον φίλο του Κωνσταντίνου τον Φωτόπουλο. Τους εραστές της ακινησίας. Όπως πολύ ωραία μας έλεγε ο Κωστής Χατζηδάκης στο. Το σποτ, ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτό το σποτ. Θέλω να πω ότι είχε πολλή επιτυχία αυτός ο σχολιασμός που κάναμε χθες. Έλαβα μηνύματα λατρείας. Okay. Και για το Χατζηδάκι δηλαδή, αλλά και για μας. Αυτό που μας γράφουν και τώρα ότι βλέπουμε εσάς για να μην βλέπουμε Πορτοσάλτε. Παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να το πάρετε απόφαση ότι βλέπετε εμάς για να βλέπετε Πορτοσάλτε μέσα από φίλτρο. Γιατί το να μην βλέπετε καθόλου Πορτοσάλτε δεν σας ωφελεί στη ζωή σας. Η ζωή σας δεν είναι τίποτε χωρίς τον Πορτοσάλτε. Δεν μπορείτε να ζήσετε μακριά από τον Πορτοσάλτε. Πρέπει να γνωρίζετε τι λέει ο εχθρός. Τι λέει ο συστημικός εχθρός από την κεντρική πηγή που ξερνάει την προπαγανδιστική ενημέρωση που παράγεται στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Sky. Αυτό έχουμε αναλάβει εμείς να το κάνουμε. Μπορείτε να μας ευχαριστήσετε τώρα βάζοντας στο super chat χρήματα, μπορείτε να βάλετε έτσι πάλι, ξέρω εγώ, 80 ευρώ στην υγεία του Πορτοσάλτε ας πούμε ή γενικά παρακολουθώντας τη δουλειά μας στο The Press Project, γιατί να ξέρετε ότι ο βασικός μας στόχος είναι αυτός. Είμαστε αυτά τα βραχάκια, τα τεχνητά, τα τσιμεντένια, πώς λέγονται αυτά, οι κυματοθράφστες που είναι στο μόλο εκεί πέρα για να σκάει πάνω το κύμα. Ναι. Είμαστε αυτό. Δεν είχα φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου έτσι. Ναι, γιατί βλέπεις εσύ Πορτοσάλτε, δεν τον βλέπει ο άλλος. Τον βλέπεις εσύ, δείχνεις ένα μικρό αποσπασματάκι, λες για τα υπόλοιπα, τα προσπερνάς κάπως βιαστικά και έτσι ο άλλος έχει μια σφαιρική ενημέρωση. Ξέρει τι λέει ο εχθρός, ξέρει από πού θα του έρθει, δηλαδή όταν θα δει το αποτέλεσμα των εκλογών και θα πει ρε παιδιά, πώς έγινε αυτό, θα ξέρει χάρη σε εμάς. Θα το έχουμε μεταφέρει εδώ πέρα. Τι θες, σποτάκι από τον Κωστή Χατζηδάκη θέλεις, πάρ' το. Θέλεις τι είπε ο Άρης Πορτοσάλτε, ορίστε. Ναι, δεν έχει σημασία. Υπάρχει η άποψη που λέει γιατί ασχολείστε. Αλλά... Εγαλά, εντάξει. Υπάρχει απήχηση. Τα λέμε μεταξύ μας. Και είναι ζήτημα. Όπως θα ήταν ζήτημα τι θα γινόταν άμα ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση στην πανδημία και πόσο ορθολογιστική θα ήταν η Νέα Δημοκρατία και αν θα ούριαζαν για τα lockdown. Χαλαρά. Το έχετε φανταστεί ποτέ αυτό. Χαλαρά, εννοείται. Ρε. Οι κομμουνιστές εδώ πέρα, οι σταλινιστές, μας κρατάνε κλεισμένους σπίτια. Όπως αν ήταν η Νέα Δημοκρατία στο μάτι, θα έλεγε ότι φταίει ο κόσμος που έχτισε παράνομα. 100%. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ένα ζήτημα. Αν βγει μια κυβέρνηση που θέλει να κάνει το μέσο τραπεζικό σύστημα, ή όποια κυβέρνηση, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και πει: μπορώ να το κάνω, το κάνω. Θα έχει του άλλου να ουρλιάζουν, θα έχει στελέχη τη Νέα Δημοκρατία που θα λένε: βγάλτε τα λεφτά από τι τράπεζε. Το είναι πέμπτη φάλαγγα. Δεν ξέρω πώς να το. Χαρακτηρίσω. Ξαναλέω, δεν θέλω να μπαίνει μέσα και πηγαίνει τώρα στον ανακριτή ο καθένας για την έκφραση γνώμης. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις. Μας πιπηλάνε συνέχεια για την πατρίδα και το καλό της πατρίδας και το... και δεν ξέρω εγώ τι. Και μακάρι να γινόταν το θέμα της κρατικοποίησης της τράπεζας. Στο κάτω-κάτω ανταγωνισμό δεν θέλουν. Δηλαδή δεν θα ήταν πολύ ωραίο και το ελάχιστο να είναι μια κρατική τράπεζα που θα κάνει πολιτική το κράτος και τρεις ιδιωτικές. Γιατί να βλέπαμε πόσο κακός είναι ο δημόσιος τομέας με καλή διαχείριση και πόσο καλός είναι ο ιδιωτικός. Πολύ ωραίο δεν θα ήταν αυτό, θα μου αρέσει πάρα πολύ να συγκρίναμε. Θα ελέγχαμε τη διαχείριση από το δημόσιο της δημόσιας τράπεζας και θα βλέπαμε πόσο καλύτερα λειτουργεί ο ιδιωτικός ανταγωνισμός και ο ιδιωτικός τομέας. Θα ήταν, ας πούμε, το κράτος δεν μπορεί και η Πειραιώς, ας πούμε, δίνει πολύ καλύτερα επιτόκια στους καταθέτες, κάνει πολύ καλύτερες ρυθμίσεις. Το θέσαμε αυτό το ζήτημα στον Νίκο Θεοχαράκη, που εγώ βρίσκω ζήτημα εκεί πέρα το τι θα γίνει. Για το ότι, και τον ρωτήσαμε για το ότι αν πάρει ο κόσμος τα λεφτά του από την Χ τράπεζα για να βάλει στο Δήμητρα, η Χ τράπεζα έχει πρόβλημα. Και έβαλε ο άνθρωπος το θέμα του ανταγωνισμού. Ότι θα πρέπει οι τράπεζες να δίνουν κίνητρα. Αν λοιπόν υπήρχε μια κρατική τράπεζα που θα λειτουργούσε έχοντας στο νου της τον καταθέτη, να βλέπαμε το πώς θα λειτουργούσε ο ιδιωτικός τομέας. Και να συγκριθούμε, να μην συγκρουστούμε. Όχι, Παναγιά. Λοιπόν, εδώ η ζωή έχει βάλει ένα τάλιρο για να συνεχίσετε να βλέπετε εσείς Πορτοσάλτε και όχι εμείς. Θα βλέπετε λίγο κι εσείς. Ναι. Αυτό, παιδιά, είναι, ξέρετε τώρα. Σε πιάνει μετά μια μανία. Λες τι, εγώ κορόιδο πιάστηκα και θες να το μοιραστείς. Δεν μπορεί να το φας μόνος σου αυτό. Έβαλε και η φίλη μας η Άννα Κουρούπου. 349. Μας έχει χαρίσει και τον πίνακα που είναι πίσω από τον Κωνσταντίνο πάντα. Λοιπόν, τον βλέπετε αυτόν. Και έγραψε και ένα άρθρο πριν λίγες μέρες που αξίζει να το διαβάσετε. Είναι στις αναλύσεις στο The Press Project για τις ακροβασίες, ζωές, υποπροθεσμία και προϋποθέσεις σκυλεύουν ένα σώμα που δεν τους ανήκει για μια νεκρή τρανς γυναίκα. Για μια υπόθεση του Red Umbrella Athens, μια τρανς γυναίκα που εκπροσωπούσε σε μια υπόθεση δικηγόρος του Red Umbrella, βρέθηκε νεκρή μετά από πολλές μέρες στο διαμέρισμά της. Την γνώρισε και πολύ καλά. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία, να πούμε, μέσα στην γενική μας ευδιαθεσία εδώ πέρα. Να το διαβάσετε αυτό το άρθρο, είναι μια πραγματικά συνταρακτική ιστορία. Άννα, ευχόμαστε περαστικά και να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, Θάνο, παρακαλώ. Να συζητήσουμε λίγο για την ελληνική αστυνομία, προτείνω εγώ. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο που και που, επειδή και οι αστυνομικοί άνθρωποι είναι, βεβαίως, μπορεί να κάνουν κάτι στραβά. Ηθικά επιλήψιμο. Στην υγεία του Πορτοσάλτε 20 ευρώ. Δεν το περίμενα να πάει. Δεν περίμενα να πάει τόσο καλά αυτό το βάλτε στην υγεία του Πορτοσάλτε. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, υπάρχει όμως πάντοτε ένα εργαλείο με το οποίο ξέρουμε ότι μπορούμε να ελέγχουμε την εξουσία και αυτό το εργαλείο είναι η ΕΔΕ. Mm-hmm. Ωραία. Οπότε, ναι. Οπότε, αν κάποια στιγμή νιώσετε ότι δεν κάνει κάτι καλά η αστυνομία, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, γιατί θα υπάρξει μία ΕΔΕ η οποία θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Κάποια στιγμή. Ποτέ. Έχουμε ένα εσωτερικό έγγραφο της ελληνικής αστυνομίας για το πώς οι ΕΔΕ λειτουργούν ως μηχανισμός συγκάλυψης. Ξέρουμε ότι δεν σας λέμε κάτι καινούριο, μας αρχίσετε τώρα τα ναι καλά πέσαμε από τα σύννεφα. Ξέρουμε ότι είστε πολύ ενημερωμένοι και τα γνωρίζετε όλα αυτά από πριν. Πρόκειται για ένα εσωτερικό έγγραφο της ελληνικής αστυνομίας παρόλα αυτά. Το αποκαλύπτει ένα δημοσίευμα των νέων. Τους λέει μεταξύ άλλων να παρακολουθούν τα μέσα ενημέρωσης όπου αναδεικνύονται σχετικά ζητήματα. Φουρθιώτη, ξέρω εγώ, που ασχολείται πολύ με το ζήτημα της αστυνομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στα καταγγελόμενα φερόμενων πράξεων διαφθοράς τα οποία δίνονται να επηρεάσουν αρνητικά την κοινή γνώμη σε βάρος του σώματος. Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό δεν είναι να πιάσεις τους διεφθαρμένους. Το βασικό είναι η κοινή γνώμη να μην έχει εικόνα ότι υπάρχει σημαντική μερίδα. Γιατί μπορεί και να επηρεάζει αρνητικά. Γιατί σου λέει δεν είναι και βέβαιο. Μπορεί ο άλλος να χαρεί. Ναι. Δηλαδή, άμα είναι και ο άλλος διεφθαρμένος, πει ναι, ρε φίλε, μια χαρά το πήγες. Και μετά πρέπει να γυρίσεις πολλά βίντεο με αστυνομικούς να σώζουν γατάκια. Και πόσα να γυρίσεις πια. Δαπανώνται πόροι. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή, κάθε φορά μετά από ένα φιάσκο της Ελλάδας έχουμε πολλά αυθόρμητα βίντεο όπου ένας αστυνομικός ξαφνικά είδε ένα γατάκι και το έσωσε. Ή το diversity στην ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, μαθαίνουμε ότι δέρνουν μειονότητες, αλλά έχουν και κάποιον, ας πούμε, ομοφυλόφιλο στο σώμα. Φοβερό, φοβερό. Δεν θέλουμε να το πάρετε ως κριτική. Δηλαδή, αν κάποιος αυτή τη στιγμή κάνει αυτό που είπε το αφεντικό σας εκεί πέρα και παρακολουθεί τι λένε τα ΜΜΕ για την αστυνομία, εμείς ως The Press Project είμαστε πάρα πολύ θετικοί. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι δεν έχουμε αρκετούς αστυνομικούς. Είναι τόσο θετική η συνεισφορά τους. Θες να σβήσουν φωτιές, θες να πυροβολούν φοιτητές, να δίνουν νησιώτες. Ναι. Η αστυνομία είναι πάντα δίπλα μας και ποτέ δεν είναι αρκετή. Δηλαδή, άμα θέλατε τώρα να προσλάβετε άλλους τόσους, εμείς θα λέγαμε και λίγοι είναι. Αυτό θα λέγαμε πάντα για την αστυνομία. Μην δίνεις ιδέες. Λοιπόν, οι εσωτερικές έρευνες της Ελλάς πρέπει να είναι ταχύες, πραγματικές και αποτελεσματικές, ώστε αυτές να μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων. Τι πες τώρα, ρε. Τι πες τώρα, ρε. Ζητείτε, λέει, από τους προϊσταμένους των αστυνομικών υπηρεσιών η ανάπτυξη ενός σχεδίου τακτικής επικοινωνίας με το προσωπικό για την προβολή. Άκου, Θάνο, τώρα, άκου. Αξιών, αρχών, αρετών και κατάλληλων ηθικών προτύπων ακεραιότητας που θα ήταν χρήσιμη και ωφέλιμη. Τα βίντεο με τα γατάκια. Ή μια κανονική παρακολούθηση, να βάλουν μια κάμερα στην δίκη της Greek Mafia. Να αποφασιστεί, δηλαδή, ότι θα παρακολουθούμε ζωντανά αυτή τη δίκη, ναι, ούτως ώστε να μπορεί ο κόσμος να ξέρει ότι έτσι η αστυνομία αποδεικνύει ότι υπάρχει έλεγχος δικαστικός προς τους ελάχιστους αστυνομικούς, όσο ψηλά και αν βρίσκονται οι οποίοι παρανομούν. Αυτό δεν θα αποκαθιστούσε, Θάνο, το κύριος της αστυνομίας. Θα έλεγες, να, κοίταξε να δεις. Η αστυνομία εδώ πέρα μας λέει ότι αν κανείς τολμήσει να παρανομήσει, θα είμαστε όλοι μάρτυρες της διαπόμπευσής του. Θα βλέπουμε τι συμβαίνει στο δικαστήριο, θα βλέπουμε να αποδίδεται δικαιοσύνη. Mm-hmm. Ή δεν θα πηγαίνουμε, θα βλέπουμε να αποδίδεται δικαιοσύνη. Δεν θα πηγαίνουμε σε υποθέσεις όπου ο κατηγορούμενοι είναι αστυνομικοί για αστυνομική βία και θα είμαστε σαν τα χουλιγκάνια απ' έξω. Δεν θα δέρνουμε πατεράδες θυμάτων π.χ. όπως έγινε στο Γιάννη Μάγκο. Δηλαδή, εσύ το πας πιο μακριά. Εγώ θέλω και κάποιες απλές λύσεις. Να μην δέρνουν τον πατέρα του δολοφονημένου. Ναι. Συγγνώμη τώρα, ναι. Δεν μιλάμε εδώ για υποθέσεις αστυνομικής βίας. Η αναφορά γίνεται στη διαφθορά. Το αρχηγείο της Ελλάδας έχει απαντήσει ότι αυτό είναι μια υπόθεση ρουτίνας και δεν ισχύουν αυτά. Και αποδίδεται. Γίνονται κανονικά οι τακτικοί έλεγχοι και είναι συκοφαντικό ουσιαστικά το δημοσίευμα. Αλλά οι καταγγελίες δεν είναι μόνο από ακροαριστερές γκρούπες. Οι καταγγελίες είναι και από τον πρώην αρχηγό της Ελλάς που ξυλώθηκε με επιστολή του, παραιτήθηκε με επιστολή του. Είναι πάρα πολύ σοβαρές και σε ανώτερο επίπεδο. Δεν μιλάμε μόνο για κάποια σαπιά μήλα εδώ πέρα και κάποιες μεμονωμένες υποθέσεις που έτσι αντιμετωπίζονται. Και δεν είναι μόνο το ότι ξαφνικά βλέπουμε πάρα πολλές υποθέσεις όπου είναι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί και λέμε τι συμβαίνει. Έχουμε έγγραφες καταγγελίες και δημοσιεύματα για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας και ξαναλέω σε ανώτερο επίπεδο. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά, γιατί μας λένε ότι δεν δίνεται λύση στα προβλήματα. Έχει βάλει εδώ πέρα ένας φίλος, είναι ένα τετραψήφιο νούμερο. Πρέπει να είναι κάποιο τηλεφωνικό κέντρο καταγγελίας, το 1312. Ναι. Μάλλον τώρα δεν ξέρω. Γραμμή καταγγελίας διαφθοράς. Γραμμή καταγγελίας. Σημειώστε το. Διαφθοράς θα είναι λογικά. Λογικά. Ξέρουμε ότι το συστημικό πρόβλημα με την αστυνομία, το οποίο έχει επισημανθεί και πάλι, έχει επισημανθεί από τη Διεθνή Αμνηστία, έχει επισημανθεί από την Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, είναι ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει την αστυνομία. Είναι τόσο απλό. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις ΕΔΕ. Γι' αυτό και οι ΕΔΕ δεν μπορούν ποτέ να λύσουν το πρόβλημα, διότι το πρόβλημα της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι παρέχεται μεθοδικά, συντονισμένα, μόνιμα κάλυψη στους εγκληματίες αστυνομικούς οι οποίοι παραβιάζουν τον νόμο, και αυτό γίνεται διότι δεν μπορεί ποτέ ένας θεσμός να ελέγξει τον εαυτό του, διότι υπερισχύει μια κακώς εννοούμενη επαγγελματική αλληλεγγύη, που στην πραγματικότητα βεβαίως δεν είναι αλληλεγγύη, είναι μια κουλτούρα ατιμωρησίας η οποία είναι σταθερό γνώρισμα της ελληνικής αστυνομίας σε πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις. Εδώ είπαμε ότι αυτό αφορά την διαφθορά, συζητάμε ακόμη και για περιπτώσεις που δεν αφορούν μόνο το αν λαδώνονται οι αστυνομικοί, όπως περιγράφονται εδώ πέρα οι διευκολύνσεις σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, το σβήσιμο κλήσεων ας πούμε, ή οι εκδόσεις εγγράφων, αλλά μιλάμε και για περιπτώσεις πάρα πολύ σοβαρότερες, όπως είναι όταν αυτοί οι άνθρωποι δέρνουν ή σκοτώνουν, με απλά λόγια. Η επιστολή στην οποία αναφέραμε, γιατί εντάξει τα λέει ο Πουλής, αλλά ποιος τον ακούει τον Πουλή? Πουλής, το είπαμε και νωρίτερα, πίνει καφέ, μετά πάει μια τράπεζα, πετάει μια μολότοφ. Τα γνωστά. Γνωστός, ακροαριστερός. Τα γνωστά. Αλλά πριν ένα μήνα τα έλεγε ο Κωνσταντίνος Σκούμας, ο πρώην αρχηγός της Ελλάδας που καρατομήθηκε με απόφαση του Κισέα. Και έλεγε, για παράδειγμα, στις τελευταίες κρίσεις αγωνοήθηκαν οι υπηρεσιακά τεκμηριωμένες αντιρρήσεις μου για πρόσωπα σε μια πρωτοφανή απαξίωση θεσμικού ρόλου του αρχηγού και επομένως δεν θα αναλάβω ευθύνες του πολιτικού μου προϊσταμένου, δεν θα γίνω το εξηλαστήριο θύμα κανενός. Οι αρχές μου είναι αυτές και προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια σε συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας, τα οποία εκ του αποτελέσματος οδήγησαν στην βίαιη διακοπή της θητείας μου. Και παραπάνω λέει, πάντα βρισκόμουν σε πόλεμο με τα κυκλώματα κάθε είδους που λιμένονται τον κόπο των Ελλήνων και δρούνε σε βάρος της κοινωνίας. Δεν είναι ωραίο. Υπερβολικό το βρίσκω. Δεν είναι ωραίο να είσαι αρχηγός της Ελλάς, να παρετήσει και να λες ότι με παρέτησαν τα κυκλώματα. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν είναι. Αν βάζαμε έναν τίτλο δηλαδή, αν βάζαμε έναν τίτλο σε αυτό το ρεπορτάζ, θα λέγαμε «Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά». Εντάξει, ναι. Είχε περάσει στα ψηλά, γι' αυτό σκέφτηκα να το θυμίσω τώρα. Το πρόβλημα της αστυνομίας αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ βαθύ. Δεν είναι περιπτωσιολογικό. Θυμάστε το, δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Εδώ πέρα μιλάμε για για τη διαφθορά, αλλά και πάλι ξαναλέμε ότι το ζήτημα είτε στο επίπεδο της αστυνομικής βαρβαρότητας είτε στο επίπεδο της διαφθοράς που συζητάμε εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και στο επίπεδο της διαφθοράς συζητάμε τώρα για υποθέσεις που η αστυνομία είναι μέρος του οργανωμένου εγκλήματος. Οργανωμένο έγκλημα είναι οργανωμένο αν περιλαμβάνει και την αστυνομία. Όλα αυτά τα κυκλώματα προστασίας για τα οποία συζητάμε κτλ. Αυτά περιλαμβάνουν και την αστυνομία. Πρέπει να έχουν τα εχέγγυα θεσμικής ανεξαρτησίας του ερευνώντος από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμερόληπτη διερεύνησή της, και ειδικότερα οι συναφείς διοικητικές εξετάσεις θα πρέπει να διενεργούνται από αξιωματικούς των υποδιευθύνσεων ή των τμήματων διοικητικών εξετάσεων ή γενικότερα από αξιωματικούς που υπηρετούν σε διαφορετική υπηρεσία. Ναι, από αξιωματικούς ξέρουμε. Κανέναν άλλον, πα. Αυτό είναι εμπλεκόμενο. Ναι, δεν νομίζω ότι λύνεται το πρόβλημα έτσι. Να πούμε ότι η λύση, ό,τι και να λέει εδώ πέρα ο κ. Πουλής, η λύση είναι ένα 600 ακόμα. Α, μπράβο. Νομίζω ότι τελευταία πάλι έχουν περάσει 3 μήνες από το προηγούμενο. Έχει αυξηθεί ο ρόλος της ελληνικής αστυνομίας. Έχει περισσότερα καθήκοντα. Έχει δύρει περισσότερες κοινωνικές ομάδες που δεν είχε δύρει στο παρελθόν. Δηλαδή, είχε δύρει και σπουδαστές δραματικών σχολών. Είχε δύρει εκπαιδευτικούς πριν κάποιους μήνες. Έδειρε την κινητοποίηση για τη μητέρα της 12χρονης. Χρειάζεται ένα 600 ακόμα προεκλογικά. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν προλαβαίνει. Και εγώ το πιστεύω. Δεν προλαβαίνει η κυβέρνηση, έχει κλείσει η Βουλή. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι πάντα με την ανομία. Θα έχουμε, παιδιά, επιτέλους θα έχουμε αστυνομία με λυμένα τα χέρια. Δεν είναι αρκετά λυμένα, τόσοι γλιτώνουν. Επισημαίνονται, λέει, ως ιδιαίτερα σοβαρές προβληματικές καταστάσεις διαφθοράς. Η υποθέση συνεργασίας αστυνομικών με εγκληματικές οργανώσεις που συντελείται είτε μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη δράση της αστυνομίας. Έγινε πρόσφατα αυτό στη Μύκονο. Είτε μέσω παρεμβάσεων στην ποινική διαδικασία. Στην επόμενη κλίμακα είναι οι υποθέσεις δωροδοκίας αστυνομικών που ασκούν είτε γραφειοκρατικού, παραδείγματος χάρη έκδοση αδειών, είτε ελεγκτικού, παραδείγματος χάρη βεβαίωση παραβάσεων, χαρακτήρα, καθήκοντα. Αυτή είναι η αστυνομία, παιδιά. Εμείς είπαμε ότι στηρίζουμε και ότι όσο περισσότεροι αστυνομικοί υπάρχουν, δηλαδή μπορούμε να βγαίνουμε έξω και να μην βλέπουμε τίποτε άλλο, να βλέπουμε μόνο περιπολικά. Θες να πας κάπου, θα σε πει το περιπολικό. Θα είναι σαν λεωφορεία, ρε παιδί μου. Πώς το κάνουν τώρα που τους βάζουν να σβήνουν φωτιές επειδή δεν έχουν βάλει οι πυροσβέστες. Ναι. Θα είναι και λεωφορείο. Έχουμε τις κλούβες για λεωφορεία, γιατί δεν έχουμε πολλά λεωφορεία. Ακριβώς. Και αυτά που έχουμε λίγο μπάζουν, πέφτουν τα βάνια, παράθυρα. Εντάξει. Αυτό τι θα πει αυτό, ότι χρειαζόμαστε και άλλη αστυνομία. Ναι. Θα θέλαμε να κλείσουμε με κάποιες δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κεφαλής αυτής της χώρας. Μίλησε στο φόρουμ των Δελφών η κυρία Σακελαροπούλου. Θα πείτε τι μας νοιάζει. Ας πούμε, εντάξει, ούτε εμάς, απλώς θέλαμε να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα. Ή, μάλλον με διαπιστώσεις, με κάποιες σκληρές διαπιστώσεις. Συνηθίσαμε την πορεία της ανθρωπότητας μετά το 1945, μετά το 1989, να προχωρά προς περισσότερη δημοκρατία. Αυτό πια δεν υπάρχει. Ο κόσμος μας γίνεται λιγότερο δημοκρατικός και λιγότερο ελεύθερος, ακόμη και εντός της ΕΕ. Εντός της ΕΕ, λιγότερο ελεύθερος ο κόσμος, ποιος λέει. Προφανώς εμάς. Σε Κελαροπούλου, την Ουγγαρία. Καλά, πες να ξανακοιτάξει λίγο για να ανακαλύψει ότι είναι πιο κοντά. Ναι. Όχι, είναι ωραία διαπέρα. Ακόμα και εντός ΣΕ, κάπως μειώνεται η δημοκρατία. Είσαι πρόεδρος της δημοκρατίας. Στην Ελλάδα υποθέτουμε ότι δεν μειώνεται η δημοκρατία. Όντως, μιλάμε για την Ουγγαρία, δεν ξέρω εγώ. Για τη Γαλλία μπορεί να μιλήσουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Και μάλιστα έκανε και ένα ωραίο. Είναι προς το κλείσιμο αυτό. Η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα επανάπαυσης. Στο ιστορικό των κοινωνιών μας, η προστασία της είναι μια διαρκής άσκηση εγρήγορσης. Μπορούμε να βάλουμε χειροκρότημα. Να σκέφτεστε ότι την ώρα που εσείς είστε τόσο ασήμαντοι, τόσο αδιάφοροι, εμείς τι κάνουμε, σας φέρνουμε εδώ πέρα, σας μεταφέρουμε σαν αγγελιοφόροι, σας μεταφέρουμε λόγια της Προέδρου της Δημοκρατίας. Και έτσι αυτή η ύπαρξη σας, η τόσο ταπεινή, καταφρονεμένη, ασήμαντη, τι σημασία έχει τώρα, τι θα σκεφτήκατε εσείς σήμερα. Ενώ μέσα σε αυτή την αδιάφορη μέρα που περνάει, νυχτώνει και δεν έχει συμβεί τίποτε, ξαφνικά ανθίζει ένας στοχασμός της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε Θάνο, ευχαριστούμε Φάρμα των Ζώων. Την ώρα που εσείς, πέρα από ασήμαντοι, κάθεστε εδώ πέρα, τι κάνετε σήμερα, δουλειά, είπατε ότι δουλεύετε, είπατε να ακούσετε Φάρμα των Ζώων, κάθεστε και συζητάτε εκεί για κάτι πολιτικά, ενδιαφέρεστε πραγματικά για τη δημοκρατία, κινητοποιηστέ. Γιατί μπορεί να μην φαίνεται, αλλά η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξέρει ότι η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα επανάπαυσης. Δεν επαναπαύεται, Κωνσταντίνε, η Κατερίνα Σακελαροπούλου. Στάζιε, Μπερσέκερ, Αλέξανδρε, Δομίνα. Ενώ εσείς γράφετε σε ένα τσάτ και σκέφτεστε λίγο τα πολιτικά, να ξέρετε ότι υπάρχει η πρώτη πολίτης του κράτους που δεν επαναπαύεται για τη δημοκρατία. Νομίζετε επειδή δεν μιλάει, έχει επαναπαυθεί. Αλλά είναι σε εγρήγορση. Δηλαδή πέφτει η Ελλάδα στην ελευθερία του τύπου. Δεν λέει τίποτα. Είναι, αλλά παραμένει σε εγρήγορση. Αυτό είναι το θέμα. Μέσα της παιδιά βράζει. Βράζει. Μπορεί να μην παρεμβαίνει, αλλά μέσα της βράζει. Σκάνδαλο υποκλοπών. Μας κράζει όλη η Ευρώπη για ότι πάμε προς ανελεύθερο καθεστώς. Γίνονται συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, βγαίνουν μελέτες διεθνών οργανισμών. Χάλια. Παραμένει σε εγρήγορση. Χάλια έχει γίνει. Και θα θέλαμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια περί της αφωνίας της Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό είχε κάνει κακό ζέσταμα, σαν τη Μόνικα. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, πουλί, εσένα σου φυλάνε το χέρι. Ναι, είναι από τα προβλήματα που έχω. Επειδή εγώ είμαι και κάπως περίεργος με αυτό. Δηλαδή, την ώρα που τρώω, δεν μου αρέσει όταν έρχονται και τρως κάπου έξω και εκτός και κάνει, χαιρετάει με χειραψία. Δεν με ενοχλεί αυτό. Έχω μόλις πλύνει τα χέρια μου εκεί πέρα, τρώω το φαΐ μου. Την ώρα που τρως, επίσης μπορεί να έρθει το σκυλί της γογός να σου φάει το φαΐ. Θα με κάνεις να ανοίξω μια παρένθεση τώρα, γιατί μου θύμισε ο γραμμένος μια πολύ κρίσιμη λεπτομέρεια την οποία ξέχασα να αναφέρω στο ραδιόφωνο, που είναι ότι εγώ Εγώ είπα ότι το αντιμετώπισε αυτό με αδιαφορία. Δεν είχα δίκιο. Το αντιμετώπισε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη φόρτιση, ένταση, ανησυχία, γιατί κάνει ειδική διατροφή το σκυλί της. και του χάλασε η ειδική διατροφή που φάγε το μουζακά. Οπότε λέει, άσε τώρα, έφαγε το φαγητό του η πέσα και έκανε διατροφή. Λοιπόν, ναι, οπότε η απάντηση είναι ναι, μου φυλάνε συνεχώς το χέρι και γι' αυτό ήθελα, αν μπορείτε παιδιά, λίγο, δεν έχουμε απομακρυνθεί πολύ από τον COVID, λιγότερα σάλια. Καταλαβαίνουμε όλες τις εκδηλώσεις λατρείας, όπου βγαίνουμε οι άνθρωποι του The Press Project, πάντα γίνεται, λες και έχει πάει ο Μητσοτάκης στα Χανιά, το καταλαβαίνουμε, αλλά λίγο να τηρούνται και τα υγειονομικά μέτρα. Εγώ για την αποκατάσταση της αλήθειας προς την συνάδελφο Γεωργία θα ήθελα να πω ότι δεν έγινε μόνο αυτό. Τι άλλο έγινε? Έγινε και ότι πήγε να μαλώσει την πέσα, δηλαδή υπήρχε ένα... Όταν λες πήγε να μαλώσει την πέσα, πιστεύεις ότι θα κάνει καλό αυτό, δηλαδή στην εικόνα της γωγός? Θα το εξηγήσω. Δηλαδή, δεν θα βάζει πέσα τι έκανες εκεί. Και είναι η πέσα που έχει κάτσει με τη γλώσσα έξω μετά, που έχει τη φατσούλα εκεί πέρα, την ευτυχισμένη, ικανοποιημένη. Και μετά η γωγός σε μια φάση λέει, πώς θα τη μαλώσει τώρα? Γι' αυτό λέω πήγε. Αλλά υπήρχε μια πρόθεση. Γεννημένη γονείς. Ναι, εντάξει. Δεν την είχε μαλώσει. Με αυτό την άλλη φορά έχεσε πάνω στο Φίβο Δελιβοριά η πέσα. Αυτό δεν το έχουμε πει. Okay, και αυτό δεν έγινε έτσι. Δεν το έχουμε πει αυτό. Δεν το έχουμε πει. Δεν το έχουμε πει αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Δεν έγινε έτσι, σας το εγγυώμαι. Τέλος πάντων, εντάξει, περίπου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Μόνο αλήθειες. Η εκπομπή Μόνο αλήθειες. Φιλιά, αύριο πάλι εδώ. Γεια σας.